NOS-journaal. 27.000 ondernemers die achterlopen met terugbetalen van coronaschuld hebben een aanmaning gekregen van de Belastingdienst. Ze moeten hun schuld in één keer afbetalen, anders wordt er beslag gelegd, schrijft demissionair staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Het bedrijfsleven doet te weinig om plastic flesjes in te zamelen, vindt de inspectie Leefomgeving en Transport. Vorig jaar werd 68% van de verkochte plastic flessen ingezameld, terwijl 90% verplicht is. De inspectie wil meer inzamelpunten en statiegeld op meer flessen. De grensovergang tussen Gaza en Egypte bij de stad Rafah lijkt voorlopig niet open te gaan. Egyptische bronnen melden vanochtend dat Israël zou stoppen met bombarderen. Maar dat werd vrijwel meteen tegengesproken door het kantoor van premier Netanyahu. En ook Hamas ontkent dat de grens open is. En straks om 14:00 houden alle scholen in Frankrijk gezamenlijk een minuut stilte ter herdenking van 2 vermoorde docenten, Dominique Bernard in Arras en Samuel Paty, die 3 jaar geleden omkwam. Op de school in Arras was vanochtend nog een bommelding. ANWB Verkeersinformatie. Er staat op dit moment 1 file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Het wegdek is daar verzakt. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Normaal verdwijnt de verdeeldheid in het land vaak zodra een oorlog uitbreekt. Maar in Israël gaan al dagen mensen de straat op tegen hun eigen regering. Netanyahu, stap op, klinkt het, terwijl iedereen in afwachting is van het grote grondoffensief. Waarom is de frustratie en de woede over de Israëlische premier zo groot? Dat bespreken we straks. Maar we beginnen in Polen, waar de oppositie onder leiding van oud-premier Donald Tusk op weg lijkt om een nieuwe regering te vormen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Polen heeft gewonnen, de democratie heeft gewonnen en wij houden PiS, de regeringspartij, buiten de macht. Dat zei Donald Tusk gisteravond, de leider van de Poolse oppositie. Het ziet er naar uit dat na 8 jaar de rechts-conservatieve PiS-partij de macht zal kwijtraken in Polen. En dat bij verkiezingen met de hoogste opkomst sinds 1989, sinds de val van de muur. Gaat Polen hiermee van koers veranderen? Dat bespreek ik met journalist en VPRO-collega Dore van Duivenbode. Zij volgde de afgelopen weken de Poolse verkiezingen op de voet. Welkom, Dore. Hi Tim, hoi. Goedemiddag. Ben jij verrast door deze voorlopige uitslag, wat we tot nu toe hebben gehoord? Nou, dit zat er al wel aan te komen. Hè. Dat PiS is weliswaar de grootste partij. Zij hebben als partij de meeste stemmen, maar zij kunnen geen meerderheid vormen. Want de partij met wie zij zouden willen samenwerken, Confederatie, die heeft te weinig stemmen binnengehaald om met hen samen te werken. Ja. Dus ze zijn wel aan zet waarschijnlijk, maar de kans is groot dat de oppositie samen wel een meerderheid gaat hebben. En dat is op zich best opvallend, hè? Want we hebben jou de afgelopen weken ook in Bureau Buitenland meerdere malen gesproken. Deze verkiezingen werden wel eens de meest ongelijke verkiezingen die je maar kunt voorstellen genoemd, omdat de regeringspartij veel meer geld heeft, ook bijna alle media in handen heeft. En toch is het de oppositie dus gelukt om, nou ja, een meerderheid aan zetels waarschijnlijk te bemachtigen. Ja, wat een enorme tour de force is geweest. Zij zijn al maanden, zijn zij eigenlijk dit hele jaar, zijn zij bezig met het land ingaan. Want zij moeten echt fysiek naar de mensen toe gaan, omdat zij dus op de publieke omroep, de staatstelevisie, hebben zij geen stem. Nul. Ze worden alleen maar zwart gemaakt. Dus zij moeten echt naar de mensen toe. Zij hebben heel veel marsen georganiseerd. Dat hebben we in Nederland ook wel terug zien komen, waar honderdduizenden mensen, soms wel 500.000 de straat op gingen in, ja, Polen. En dat deden zij zowel om dus mensen te ontmoeten, maar ook omdat tijdens die marsen, nou, iedereen die daar is, die maakt foto's, zet dat op sociale media, deelt dat met vrienden. Dus dat had een soort sneeuwbaleffect. Dat dus meer mensen, ook de PiS-stemmers, zagen, hé, dit is de boodschap van de oppositie, want die boodschap zien zij anders niet. Maar ook om met die marsen een momentum te creëren van, jongens, we moeten de deur uit als we voor de democratie willen stemmen. We moeten echt de straat op, want het was de oppositie heel erg gelegen om te zorgen dat die opkomst heel erg hoog zou worden, ja, gisteren. En die was het hoogste ooit, 72,9%. nog hoger dan met de verkiezingen in 1989. Ja, dat zegt dus echt wel iets, hè, dat het zo'n hoge opkomst was. En dat verklaar je dus door dat sneeuwbaleffect, zoals je het net uitlegde. Dat de oppositie op die manier een enorme beweging teweeg heeft gebracht, zonder dus de traditionele media, maar waarschijnlijk dus veel meer via sociale media. Ja, en doordat zij dus telkens echt wel konden benadrukken van deze verkiezingen gaan om de democratie. Ze hebben dat ook ingepeperd bij iedereen. Dit zijn de belangrijkste verkiezingen sinds 1989. Als nu weer PiS, een niet-democratische partij, wint, dan is Polen verloren. En wat slim is geweest van de oppositieleider Donald Tusk is dat hij op een gegeven moment heeft gezegd: jongens, als jullie niet op mij willen stemmen, stem dan op de Derde Weg, een kleinere partij, of Links, een andere kleinere progressieve partij. Want wij hebben elkaar nodig om een meerderheid te krijgen. Omdat hij ook zag dat in zijn eentje ging het hem niet lukken. Dus hij was van die kleine partijen afhankelijk. Ja. Dus op die manier gaf hij mensen ook een uitweg. Want er zijn genoeg Polen die ook niet op Tusk willen stemmen, maar nu wel dus op die kleinere partijen hebben gestemd. Ja, ik zei het al even in de introductie. De PiS-regering is 8 jaar aan de macht geweest. Hadden zij er überhaupt rekening mee gehouden door dat dit kon gebeuren? Heb je al reacties gezien vanuit de zittende regering? Nou, het rommelde al een beetje in de zomer. Je moet je voorstellen, het afgelopen jaar is het continu heen en weer geweest. Heel lang stond PiS bovenaan. In de zomer begon het ineens te rommelen. Toen leek het dat PiS weliswaar de grootste zou zijn, maar niet echt zou kunnen winnen. En toen hoorde je al een beetje dat ze plannen B aan het bedenken waren, van hoe kunnen wij dan toch aan de macht blijven? Nou, daarna ging het weer beter met ze. Dus het is een beetje op en neer gegaan. En nu hoor je, als je regeringsgezinde media nu openslaat, de kranten, staat er: PiS heeft gewonnen. PiS zegevierd zijn de koppen. Mm-hmm. Dus want daar ze zijn natuurlijk wel de grootste partij geworden. Ze zijn de grootste partij geworden, nog steeds. Weet je wel, 3 verkiezingen op rij hebben ze weer gewonnen in die zin. Maar Jarosław Kaczynski, de partijvoorzitter, heeft wel een speech gehouden gisteren, waarin hij wel zei: de mogelijkheid om te regeren wordt wel moeilijk voor ons. Mm. En dat is vanuit zijn mond, zijn dat best grote woorden, want daarmee geeft hij toe: het zou wel eens niet kunnen lukken, maar ik hoor, want ik heb vandaag natuurlijk rondgebeld naar verschillende mensen in Polen, en zij zeggen: ja, weet je, er is nog niks echt zeker. Het duurt nog tot morgenochtend, dinsdagochtend, voordat we echt alle stemmen binnen hebben. Ook in het buitenland is heel veel gestemd. Die stemmen zijn nog lang niet binnen. En dan heeft PiS een maand de tijd, want zij zijn waarschijnlijk als eerste aan zet om een regering te vormen. En in die maand kunnen ze nog van alles proberen. Ze kunnen de president Duda, die staat aan de kant van PiS, daar kunnen ze van alles mee verzinnen. Er wordt zelfs gesproken dat PiS een lijst heeft van mensen die zij binnen de oppositie wellicht zouden kunnen omkopen, zo, om aan hun kant te komen. Dus dat soort scenario's spelen nog een beetje op de achtergrond, maar ze hebben wel echt een opening gegeven van: het wordt moeilijk voor ons. Ja. Ik kan me voorstellen dat deze uitslag in Brussel met enig gejuich zal zijn ontvangen gisteravond en ook vanmorgen. Want Polen lag de afgelopen jaren natuurlijk behoorlijk op ramkoers met de EU, hè? Ja, en hierdoor, Tusk heeft altijd gezegd, hij was natuurlijk voorzitter van de Raad van Europa een aantal jaar terug, dus hij heeft altijd gezegd: samenwerken met de EU is in het belang van Polen. Polen kan het niet alleen. Vooral nu met de oorlog in Oekraïne, met Rusland als vijand. Dus, en hij heeft ook gezegd: zodra ik premier wordt, dan zorg ik dat die 35 miljard die Polen nog te goed heeft van de Europese Unie, maar is binnengehouden wegens de hervorming in de rechtsstaat, zorg ik dat die Polen opkomen, onze kant opkomen. Dus ik hervorm de rechtsstaat weer, ik maak die onafhankelijk. Dus dat de samenwerking in de EU zal veel makkelijker worden. Ja, dat is in ieder geval waarschijnlijk 1 verandering. Wat verwacht je nog meer door als het Tusk inderdaad lukt om premier te worden en om een regering te vormen? Op wat voor manieren zullen we dan een ander Polen gaan zien, denk je? Nou, ik denk, kijk, in het begin heeft iedereen natuurlijk enthousiasme en goede wil. En ik denk dat het is een zware taak om het land na 8 jaar PiS, om het weer helemaal op het democratische pad te krijgen. Want er zijn heel veel hervormingen doorgevoerd in de kieswet, het mediastelsel, binnen het leger. En dat moet allemaal teruggedraaid worden. Dan heb je nog de president die zijn veto kan uitspreken. Mm-hmm. En nou is Polen ook niet een land waarin het samenwerken in zo'n coalitie, waarin dat een traditie is en waarin dat soepel gaat. Dus daarin zal Tusk een grote taak op zich hebben om die coalitie ook daadwerkelijk in stand te houden. En niet dat na een half jaar partijen gedesillusioneerd afhaken. Ja. en er vervolgens weer nieuwe verkiezingen uit worden geschreven. Dus ik denk dat dat binnenlands heel belangrijk is. En dat hij, want ja, de meerderheid, tenminste niet de meerderheid, maar er heeft een heel groot gedeelte non-democratisch gestemd op PiS. Dus het is aan hem de zware taak om het oosten van het land vooral, in het zuiden, om daar te laten zien de komende jaren van, jongens, de waarde van democratie. Zodat je niet over 4 jaar weer precies hetzelfde krijgt. Ja, daar zal hij een flinke kluif van hebben. Het laat natuurlijk ook wel zien door hoe verdeeld Polen is. Hè, zelfs met deze uitslag natuurlijk nog. Weten we wanneer we een definitieve uitslag van deze verkiezingen kunnen verwachten? Want jij zei, er moeten dus nog allerlei stemmen binnenkomen. Uit het buitenland ook. Dus de echte definitieve uitslag kan misschien nog even op zich laten wachten? Ja, want we horen nu al, zie je ook artikelen van kleine dorpjes waar dan de uitslag voor PiS beter uitvalt dan in eerste instantie gedacht. Dus daar zitten ook nog veel onzekerheden. Mm-hmm. Maar morgenochtend zou de definitieve uitslag er moeten zijn. Morgenochtend. Nou, we blijven het met jou volgen. Dore van Duivenbode, heel veel dank voor jou. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Ja, demonstranten zijn dit in Tel Aviv met een hele duidelijke oproep aan premier Netanyahu. Stap op, skanderen zij. De druk op de Israëlische premier groeit. Veel Israëli's nemen het hem kwalijk dat het leger de bloedige aanval van Hamas vorige week niet zag aankomen. En daar waar een oorlog vaak de grote onderlinge verdeeldheid in een land kan doen verstommen, lijkt dat in Israël op dit moment totaal niet het geval. Daar spreek ik over met Arella Graziani, Nederlands-Israëlische antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam, de UvA. Welkom, Arella. Dankjewel. Die mensen die nu de straat op gaan, die we net hoorden, wie zijn dat? Hoe zou je die categoriseren? Het is een heel breed, ja, eigenlijk een brede groep. Kijk, je hebt natuurlijk de afgelopen maanden hebben een hele grote groep burgers gehad die aan het demonstreren was. Elke week op zaterdag hebben die gedemonstreerd tegen de regering, tegen Netanyahu en tegen zijn extreemrechtse regeringsleden. Ja. En ook natuurlijk tegen de plannen om het Hooggerechtshof. Precies, en om echt juridische hervormingen. Dus heel veel wetten. Nou goed, dus die waren er al. En eigenlijk zie je nu dat diezelfde groep nog steeds heel erg kritisch is gebleven is op Netanyahu. Misschien nog wel erger. Ik denk dat die groep ook wel is groter geworden. Vorige week zaterdag, na de verschrikkelijke aanvallen van Hamas op Israëlische burgers. Want we zagen daar heel erg duidelijk dat, ja, wat Netanyahu altijd heeft gezegd, wat hij zou doen voor zijn mensen, ook gezegd heeft in het publiek van waar wil je als hoedanig wil je worden herinnerd. Mm-hmm. Ja, als degene die veiligheid heeft gebracht. Nou ja, dat is natuurlijk, daar is hij heel erg door de mand gevallen. Ja. En dat ziet natuurlijk iedereen. Iedereen ziet hoe verantwoordelijk deze regering is geweest. Voor wat er gebeurt, of het niet inzien op tijd en dit kunnen voorkomen. En ook toen het gebeurde, om mensen te helpen, mensen te redden. Urenlang is het eigenlijk stilgebleven vanuit het leger bijvoorbeeld. Dus daar gaan mensen nu op straat over. Je ziet nu inderdaad, dit is begonnen. Sowieso gaan er veel mensen op straat op verschillende plekken. Maar vooral met ouders van mensen die Van mensen, kinderen, families die nog vermist worden, waarvan eigenlijk niet eens zeker zijn. Dus mensen niet zeker zijn of ze naar Gaza zijn meegenomen. Wel of niet. Of ze nog leven, wel of niet. Er zijn heel weinig antwoorden. Het is een chaos eigenlijk. Ja. Het is best opmerkelijk toch, Ellen, dat je, want zoals ik al zei in de introductie, want normaal verwacht je dat in een oorlog een soort rally around the flag principe krijgt. Hè, dat er veel meer eenheid ontstaat. Ja. Maar je ziet eigenlijk inderdaad, omdat die verdeeldheid was al zo groot. En omdat het zo'n groot falen, dit symboleert echt een zo groot falen van de staat en van Netanyahu en zijn ministers. Ja. Was eigenlijk eerst wat je hoorde, behalve de afschuw en de shock, was Bibi Netanyahu moet naar huis en zijn regering moet, die moeten gewoon weg. Ik wil je mee laten luisteren naar een fragmentje van een minister die een ziekenhuis bezocht om slachtoffers van de Hamas-terreurdaad van vorige week wilde hij met die slachtoffers gaan praten. Nou, daar werd hij niet met open arm ontvangen. Ja, Het is keiharde woede. Ja, het is keiharde woede. En dit is ook, ja, het is ook een arts die dit schreeuwt tegen deze minister. Die zegt ook van, wij doen het wel, hè? Wij doen het wel. Nou, als arts denk ik, wij gaan het nu deze mensen verzorgen. Maakt niet uit of we links of rechts zijn. Wij doen het wel zonder jullie. Wij zijn wij zijn als volk verenigd. Maar we gaan het zonder jullie doen, want jullie hebben ons kapot gemaakt. Ja. En dat is eigenlijk het gevoel. En dat is wel een groot gevoel, inderdaad, dat zeker de regering. De mensen zijn heel erg. Er is een eenheid onder mensen. Onder de bevolking is een grote eenheid, een grote, hè, grote shock. Dus dan die eenheid zie je heel erg. Mm-hmm. Dat we allemaal, we zijn één volk. Maar absoluut niet dat samengaat met de steun voor de regering. En zeker niet voor Netanyahu. Nee. Nou kwam er vorige week heel snel een oorlogskabinet. Hè? Daar zitten ook vertegenwoordigers in van de oppositie. Ja. Helpt dat niet? Verzacht dat die vertrouwensbreuk tussen het volk aan de ene kant en Netanyahu aan de andere kant enigszins? Nou goed, het heeft nog lang geduurd eigenlijk voordat die echt overeenstemming hadden en dat echt zo'n kabinet is gevormd. Het is niet duidelijk wat daar precies, ja, wat voor acties daar echt uitkomen. Dus mensen, ja, en Netanyahu zit daar natuurlijk nog steeds bij. Dus ik zie niet, als ik kijk inderdaad naar geluiden omheen, niet echt dat een groot verschil is. Want Netanyahu zit er nog steeds en mensen zijn het gewoon echt heel erg zat. Hmm. Nou lijkt het grondoffensief aanstaande. Hè? Wellicht al een deze dagen massale inval op de Gazastrook. Hoe groot is daarvoor het draagvlak in Israël, merk jij? Ja, nou, ik merk dat het vrij groot is. Zeker de aanvallen op Gaza, en die nu natuurlijk al gaande zijn sinds vorige week. Die hebben draagvlak. Mensen hebben echt het gevoel, uit emotie, maar ook uit een soort van gevoel, moeten we iets doen. En we moeten nu Hamas echt uitroeien, zo wordt er over gepraat. Dus dat draagvlak is vrij groot. Er zijn ook mensen die zeggen, we moeten, wat er ook gebeurt, we moeten niet naar binnen gaan, niet binnenvallen, want het is veel te veel risico. Want we weten met een grondoffensief dat er natuurlijk ook veel weer soldaten als slachtoffers zullen zijn, zullen gedood worden. Ja. Dat heb je natuurlijk altijd met een grondoffensief. Maar in principe het idee dat Hamas nu aangepakt moet worden en echt eigenlijk totaal weg moet, eigenlijk afgemaakt moet worden, zoals er gezegd wordt. Dat is vrij. Wordt breed echt gedeeld door mensen op verschillende manieren. Ja. Nou ben jij medeoprichter ook van het platform Gate 48, Gate 48. Je zet je in met jouw platform voor het einde aan de bezetting van Palestijnse gebieden. Jullie pleiten ook voor een andere oplossing van het grondoffensief. Hè? Is dat geluid er überhaupt wel in Israël? Nou goed, ja. Kijk, ik zit natuurlijk ook social media in mijn eigen bubbel. Dat geluid is er, maar dat geluid is natuurlijk, dat is geluid zoals altijd, is dat een kleiner geluid. Ja. Maar er zijn wel, kijk, de mensenrechtenorganisaties links, of ja, links, of radicaal links, zoals sommigen het zullen noemen, is er en spreekt zich ook heel duidelijk uit. Met heel veel afschuw tegen wat er gebeurd is vorige week zaterdag, de aanslagen van Hamas. Maar ook met heel veel zorgen over wat er nu gebeurt in Gaza. En met het idee van, we kunnen dit gaat niemand helpen. Nog meer doden, nog meer slachtoffers, nog meer kinderen die gedood worden. Dat helpt niemand. En het helpt zeker niet voor de veiligheid van Palestijnen en ook niet van Israëli's. Dus die roepen op, vooral om te gaan onderhandelen. Staakt het vuren ten eerste. En begin met de onderhandelingen over om de gegijzelde weg terug te krijgen. Want daar wordt eigenlijk nog niet over gesproken. En we weten nu dat het aantal eigenlijk heel erg omhoog is bijgesteld. Mm-hmm. Eerst was het ongeveer 100, 120, 130. Nu is het bijna 200. Ja. Dat zijn heel veel mensen. En mensen tegen een onzekerheid, nou, dat wat ik net al zei, dat daarover onderhandeld moet worden. En daar zijn ook wel verschillen in, zie je in Israël. Dat sommige mensen zeggen, ja, tuurlijk, die moeten terug hebben. Die moeten terugkomen, die mensen. Maar we moeten eerst Hamas hard aanpakken. Ja. En daar, dat is natuurlijk ook, daar zitten wel grote verschillen in, hoe daarnaar wordt gekeken. De conservatieve krachten, die leken de afgelopen jaren invloed te hebben gewonnen in Israël. De regering van Netanyahu, die er zat, was de meest rechtse regering ooit. Ik kan me ook ergens voorstellen dat een oorlog en alles wat er is gebeurd vorige week die krachten juist versterkt van hard optreden. Dat die beweging daarmee aan aanhang heeft gewonnen. Nou ja, ik denk voor sommige mensen natuurlijk, blijft dat zo. Kijk, je ziet dan in de Westbank vooral, zie je dat kolonisten echt nu helemaal losgaan en ook heel erg veel geweld gebruiken tegen Palestijnen. Die zien het als een soort van vrijbrief. Nu iedereen ook naar Gaza kijkt. Dus je ziet het daar een soort van, dat mensen kracht krijgen, macht krijgen, daardoor nog meer het gevoel van we hebben gewonnen. Nu doet iedereen zoals wij al wilden. Zoals wij de realiteit zagen. Maar nogmaals, er is natuurlijk een hele grote groep die echt heel erg kritisch is en die ook ziet. Die ziet dat wat er gebeurd is vorige week zaterdag heel erg ook te maken heeft met die extreemrechte ministers. Dus die inderdaad een heel ander in andere prioriteiten hadden. Ja. Waardoor inderdaad bijvoorbeeld legereenheden niet op de plek waren in Gaza, maar op de Westbank. Omdat daar ook ministers waren. Die waren daar het Lofotenfeest aan het vieren. Dus dat wordt wel ook wel gezien door mensen. Dus die kritiek blijft. En mensen die al kritisch waren op de regering. Die dat is niet bijgesteld. Nee, dat is niet verdwenen. Nee. En hoe is het met jouw eigen perspectief eigenlijk? Na wat er vorige week zaterdag is gebeurd. Of het perspectief van de vredesbeweging, ja, zeg maar. Is dat ook veranderd door de heftigheid van zoveel doden aan de Israëlische kant? Nou goed, het is heel heftig. En iedereen is heel erg. Tenminste, iedereen, ja, zeg maar van in mijn kamp, zeg maar. Mensen die ik spreek en mensen waar ik naar luister. En wiens stukken ik lees. Is er heel veel verwarring. Maar heel snel werd het wel heel erg duidelijk, wij hebben het over mensenrechten. En mensenrechten van alle mensen. Dus burgerslachtoffers aan alle kanten moeten wij ten zwaarste veroordelen. Mm-hmm. En met alle, met alle ongeloof en shock en verdriet ook over wat er gebeurd is, kijk ik ook naar wat er gebeurt in Gaza en velen met mij. Ja. Maar je ziet het, het is een heel moeilijk debat, want we zien dat eigenlijk heel veel. In Israël, maar ook internationaal en ook in Nederland zie je dat er toch. Men heeft het gevoel dat ze een kant moeten kiezen. Dus als men al jarenlang, decennia lang pro-Palestijns actief is. Voor de Palestijnse rechter, tegen de bezetting, et cetera. Zie je dat die mensen en groeperingen het heel moeilijk vinden om nu opeens ook Israëli's als slachtoffers te zien. En dus als we het over mensenrechten hebben, om dan ook te zeggen van ja, maar zijn ook oorlogsmisdaden gedaan door Hamas. Door Palestijnen deze keer. Niet door alle Palestijnen, maar door een fundamentalistische organisatie. En de slachtoffers zijn Israëlische Joden. En dat geluid zie je bijna niet vanuit die groeperingen. En dat is, vind ik, heel erg jammer. Mm-hmm. Dat lijkt heel erg moeilijk te zijn. Ik heb het idee dat mensen bang zijn als ze daar openheid of daar zeg maar een deur voor openen, dat het dan lijkt alsof ze kant kiezen voor Israël en zich niet meer kunnen inzetten tegen de bezetting. En voor Palestijnse rechten. Maar volgens mij kan dat heel goed samengaan. Dat je die dingen samen ziet. Omdat het over mensen gaat. Zonder te zeggen, er is eigenlijk niks. Er was geen context. En was hier nooit een probleem. En opeens is nu sinds vorige week zaterdag geweld uitgebroken. Tot slot, Rella. Hoe zal het verder gaan met Netanyahu? Denk je dat hij nog een toekomst heeft? Als de woede richting hem zo groot is. Kan hij de gemoederen überhaupt nog tot bedaren brengen? Of... Ik denk het niet. Nee, ik denk niet. Ik denk niet dat dit is van zo'n grote schaal. Met zoveel kritiek die hij al had tegen zich. Was zoveel onvrede. Dat is op zo'n grote schaal nog veel groter geworden. Dus ik denk dat de politiek niet meer houdbaar is. En hoe dat precies zal aflopen en wanneer, weten we natuurlijk niet. Nee. Maar ik denk, en eerlijk gezegd hoop ik ook, dat hij niet lang in het zadel blijft. Maar goed, dan is de vraag natuurlijk, wie komt er dan? Ja. In de plaats van. Dank voor je uitleg, Rella Graziani. Ja. Uitgelicht. When they all hate, I love my people. When the rain starts, an umbrella for my people. Dilikando kona kei roti for your people. Stay loyal to your people. My people are you. People. Don't lie to the people. Ja, we horen hier een van Gambia's populairste rappers. Hij rapt nu voor echte verandering in zijn land en wil 1 miljoen bomen planten om te vechten tegen de opwarming van de aarde. Daar praat ik over met correspondent Joost Basmeij. Joost, goedemiddag. Wie is deze rapper en hoe wil hij dat in vredesnaam gaan doen? 1 miljoen bomen planten? Ja, je hoorde Sana Singate, zo heet hij in het echt. Maar in Gambia is hij beter bekend als ST, Da Gambian Dream. Hij is rapper inderdaad en hij wil ontbossing aanpakken. En hij roept zijn volgelingen en zijn fans op om 1 miljoen bomen met hem te planten. En sinds kort maakt hij daar dus ook in het Mandinka, in het Engels ook, daar muziek over. En heeft hij een stichting opgericht om die bomenplantdroom te verwezenlijken. Kun je schetsen, Joost, hoe groot het probleem is van ontbossing in Gambia of wellicht in de regio in West-Afrika? Ja, eigenlijk op het hele continent is dat een groot probleem, hoor. Ook in Oost-Afrika, waar ik eerder woonde, ik woon eerder in Nairobi, lees je daar veel over. Ontbossing is daar ook een gigantisch probleem. En dat heeft eigenlijk vooral mee te maken dat er op heel veel plekken in Afrika de bevolking heel snel groeit. En dat is ook in Gambia het geval, ook al is het een heel klein landje. En dat betekent eigenlijk dat hoe meer hout gekapt er wordt, dat hout eigenlijk ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld houtskool. En houtskool wordt dan weer gebruikt om te koken. Dus hoe meer monden je moet voeden, hoe meer mensen er zijn, hoe meer hout er nodig is. Ja. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden van het houtkappen. En door het kappen van bomen krijgen ook steeds meer regio's van Gambia last van droogte. Want het is best wel droog. Je zit niet heel ver van de Sahara vandaan. En zonder die bomen kan het grondwater veel minder goed worden vastgehouden. Dus dat leidt ook weer tot allerlei problemen, zoals verwoestijn en lange droogte. Ja. Dus het is ook nodig om, bijvoorbeeld als je gewassen wil verbouwen, om veel bomen in de buurt te hebben. En kan hij een beetje op steun rekenen, deze rapper? Want zoals je schetst, zijn er dus ook heel veel mensen simpelweg afhankelijk van het kappen van heel veel bomen. Ja, het is een van die problemen waar je echt wel rappers en muzikanten en community leaders en zo natuurlijk ook voor nodig hebt om een beetje aan de man te brengen. Want heel veel mensen weten eigenlijk ook niet wat de grote nadelen van ontbossing eigenlijk zijn. Dus hij probeert daar muziek over te maken en daarover te rappen. En hij is een van de grootste artiesten, je zei het al, van Gambia. Dus het lijkt er wel op dat veel van zijn fans ook kan enthousiasmeren om iets voor de natuur in het land te doen. En Duitse journalisten van Deutsche Welle melden een paar dagen terug dat hij al bijna bij de 1 miljoen geplante bomen zit. Dus hij is al heel ver op weg. En hij heeft ook allerlei partnerschappen gesloten met mensen die proberen ook bijvoorbeeld om klimaatresistente gewassen te verbouwen. Dus in plaats van mais bijvoorbeeld moringa. Ah, zeer ambitieuze rapper, dat is wel duidelijk. Hij kan een stuk meer dan alleen geweldig zingen. Joost Basmaier, dank voor dit verhaal. Meer over het boomproject van deze rapper kunt u lezen op nporadio1.nl of in de app van Radio 1 onder Bureau Buitenland. Zometeen na Sterrennieuws is het tijd voor Villa VDB met Jurgen van den Berg. En wij met Bureau Buitenland zijn er morgen weer om 13:30. Dan zit ik weer achter deze microfoon. Ik wens u nog een fijne middag. NPO Radio 1. De Europese Rekenkamer heeft de uitgaven van de Europese Unie afgekeurd. Geld of je leven. Nog veel merkelijker is dat de uitgaven van de Europese Commissie nog nooit werden goedgekeurd. De EO met geld of je leven. Hoe erg vindt u dit? Het is belastinggeld. Afgelopen jaar meer dan 200 miljard. Waar hebben we het dan over, meneer Blok? We hebben ook een geval waar landbouwsteun was voor een boomgaard. We gebruiken satellietfoto's en er bleek geen boomgaard te staan. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 15:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk 1500 euro inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software.